continuació, i durant 60 minuts, Jazznàtics, amb Rafael Corbí. històries musicals que ens arriben a Jazznàtics en gent diversa. Avui un programa que serà determinat per estils i per cantants i per instrumentistes de molts subgèneres diferents dins de la música jazz. En Marcus Miller i el seu Chails hem començat i en Mojang Factory Quintet i el seu Moving On continua. Els propers minuts en Roberto Zanetti Trio, en Pietro Tonolo, Coon Daisy, Dominic Ashworth o Miles Davis. Thank you. Thank you. Thank you. És la música i és la companyia, com us hem dit, de diversos artistes. Havíem escoltat, us havia presentat a Mouthing Factory Quintet amb el Moving On, però després hem escoltat a Roberto Zanetti Trio amb Pietro Tonolo i el seu In The Heaven, el gran Count Basie amb Lil Darling, també a Dominic Ashworth amb Love Him i, finalment, aquesta toma de Miles Davis i el seu Final. Escoltem, a continuació, estem a Jazznàtics, el programa pels afeccionats als jazz, just a la meitat del nostre programa, amb les Blue Stars des del 2001, amb Did You Close Your Eyes. També sentirem Richard Underhill des del Tales from the Blue Lounge, triem el tall Mr. Fizzywick, i també a Lady Forte, excepcional, amb el seu àlbum You and Me i la cançó Watch What Happens. just afraid to be broken again. Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens when someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him touch you and watch what happens cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. So let someone with a deep love to give his deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Just afraid to be broken again. So let someone with a deep love to give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. És el Zauber Clarinete de Paquito de Rivera, a Jazznatics. Qui són els propers protagonistes? És Cat Edmondson, des de The Big Picture del 2014. Aquest tema porta el nom de Fortune, després Ron Haynes amb Walking. The hours away, they knew, they knew, and as the night became the day, they knew, they would be for two. They said the aquí el programa d'aquesta setmana de Jazznatics amb Ron Haynes i aquest Walking des del Journeyman, un àlbum que es va publicar el 2009. M'acomiado amb una darrera peça, Tag Annie, de King Oliver's Jazz Band. Una de les peces dels orígens. Això era als anys 20. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera. A reveure. Thank you.